حکایت آن پاسبان که خاموش ماند تا دزدان رخت تاجران ببردند. پاسبانی خفت دزد اسباب بود، رختها را زیر هر خاکی فشرد. روز شد بیدار شد آن کاروان، دید رفته رخت و سیم و اشتران. پس بدو گفتند ای حارس بگو که چه شد این رخت و این اسباب کو؟ گفت دزدان آمدندن در نقاب، رخت ها بردند از پیشم شتاب. قوم گفتندش که ای چون تل ریگ، پس چه می کردی کی ای مرد ریگ؟ گفت من یک کس بودم ایشان گروه، با سلاح و با شجاعت با شکوه. گفت اگر در جنگ کم بودت امید، نعره زن که کریمان برجهید. گفت آندم کارد بنمودند و تیغ، که خموش ورنه کشیمت بی دریغ. آن زمان از ترس بستم من دهان، این زمان هیهای و فریاد و فغان. آن زمان بستان دمم که دم زنم، این زمان چندان که خواهی هی کنم. چون که عمرت برد دیو فازهه، بی نمک باشد اعوذ و فاتحه. گرچه باشد بی نمک اکنون هنین، هست قفلت بی نمک ترزان یقین. همچنین هم بی نمک می نال نیز، که ذلیلان را نظر کن ای عزیز. قادری بیگاه باشد یا بگاه، از تو چیزی فوت کی شد ای اله؟ شاه لا تأسو علا ما فاتکم، کی شود از قدرتش مطلوب گم؟